uur. Robert Baltus met het NOS-journaal. In Rotterdam-Beverwaard is vanavond een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gevallen. Er is vooralsnog ook niemand aangehouden. Explosieven-experts doen onderzoek en de politie wil getuigen spreken en roept mensen op die camerabeelden hebben zich te melden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden om de havenklap explosies. Oud-president Trump heeft voor het eerst, sinds hij werd aangeklaagd voor 37 misdrijven, uitgehaald naar president Joe Biden en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Op een Republikeins partijcongres in Georgia zei hij dat de wrede vervolging een aanfluiting is van het recht. Trump zou geheime documenten hebben achtergehouden en strafrechtelijk onderzoek tegenwerken. De Duitse justitie onderzoekt of Polen als uitvalsbasis is gebruikt bij de aanslag vorig jaar op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, dat meldt het Amerikaanse The Wall Street Journal. De Poolse regering zou niet op de hoogte zijn van dat onderzoek. Het Duitse onderzoek richt zich ook op de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne bij die sabotageactie. De Oekraïense president Zelensky ontkent dat zijn land erachter zit. Na Limburg heeft ook de provincie Gelderland een coalitieakkoord. 5 partijen zijn het met elkaar eens geworden. Het gaat om de BBB, VVD, CDA samen met ChristenUnie en SGP. Woensdag presenteren ze hun plannen voor de komende jaren. Gisteren bereikte Limburg als eerste provincie na de verkiezingen een coalitieakkoord. In de andere 10 provincies wordt nog onderhandeld. Voetbal. Manchester City heeft de Champions League gewonnen. In de finale waren de Britten met 1-0 te sterk voor internationale uit Milaan. Het enige doelpunt werd in de 68e minuut gemaakt door Rodri. Het is de eerste keer dat Manchester City de Champions League heeft gewonnen. Het weer, het koelt langzaam af, maar niet lager dan 16 of 18 graden. Morgen weer heel veel zon, op veel plaatsen rond de 30 graden. Ook maandag tropisch, ook circa 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 11 juni. En hopelijk ben je een beetje afgekoeld van deze heerlijke warme zomerdag. En vanavond neem ik je mee naar nog veel meer zomerse landen. Ik neem je namelijk mee op wereldreis. Tot 3 uur 's nachts ga ik vandaag in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. We gaan het zometeen hebben over plastic, want vanaf 1 juli komen er strengere maatregelen rondom wegwerpplastic in Nederland. Maar hoe zit die regelgeving rondom plastic in andere landen in elkaar? Zoals in de VS en Dominica. Ik zou er ook over in gesprek gaan met mijn correspondent in Indonesië. Die is helaas ziek. Maar we krijgen van haar wel nog een korte update via een voicemail. Maar goed, dat hoor je allemaal. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jou. Want waar in de wereld ben jij nu aan het luisteren? Is dat gewoon lekker in Nederland? Of luister je helemaal misschien vanuit Cancún? Vanuit Santiago in Chili? Laat het me allemaal weten via die gratis NPO Radio 1-app. De wereld van PNNVARA. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het eerste uur. En we vliegen als eerste naar Dominica. Want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Ja, dus laten we het eerst heel even hebben over het weer. Want het is hier heel heet, maar dat is ook zo op Dominica volgens mij. Dat klopt. Het is heter dan normaal gesproken begin juni. Gevoelstemperatuur is 37 graden. Het is hier abnormaal, want gemiddeld komt het niet boven de 1,32 graden. En dat is al 6 weken zo. Zo. Eigenlijk is het normaal gesproken, het orkaanseizoen is 1 juni begonnen. Dus we zijn net zeg maar een weekje bezig. En mensen zeggen nu van ja, zo was het 6 jaar geleden ook toen orkaan Maria het eiland verwoest heeft. Dus mensen maken zich wel enigszins zorgen van hoe gaat dit het orkaanseizoen beïnvloeden. Al zijn de voorspellingen dat het een normaal seizoen wordt. Wat dat dan ook mogen betekenen. Maar okay. Ja, het is een beetje spannend. Ja, staat er voor de komende tijd ook nog zo warm weer voorspeld? Blijft dit nog aanhouden de komende tijd? Ja, de voorspelling is dat het tot half augustus zo blijft. Oké, nou dat is nog heftig. We gaan het zien met het orkaanseizoen. Hou ons daarvan op de hoogte. Ja. Dan is er helaas ook ander nieuws in Dominica. Dat is redelijk heftig nieuws. Wat is er daar gebeurd? Ja. Op een gegeven moment kwam er een bericht online op social media dat de moeder zei dat haar dochter van 18 zoek was. Die was niet thuisgekomen. Dat meisje is de moeder van een zoontje van ruim een jaar. Ik geloof 6 dagen na, nou, er werd intensief gezocht. En 6 dagen nadat, daarna, na die oproep, is ze gevonden in een ondiep graf ergens in de buurt van waar ze woont. Vermoord. Er zijn inmiddels 2 mannen opgepakt. Er is verder nog geen proces geweest, maar die zitten wel in de gevangenis inmiddels. En het trieste is dat er heel veel verhalen de ronde gaan over het feit dat ze werd misbruikt. En, maar dat eigenlijk niemand heeft ingegrepen of het gemeld heeft. Of bij de politie of bij een welfare. Of, hoe kan dat? Er is niks gebeurd. Dus ja. Ja, dat, kijk, iedereen heeft nu natuurlijk een grote mond. Maar ja. Het is ook best lastig om iemand te beschuldigen van. Dat snap ik ook. Ja, dat snap ik ook. En Dominica is natuurlijk een kleine gemeenschap. Hè? Er wonen 60.000 mensen op het hele eiland. Dus iedereen kent iedereen. Maar tegelijkertijd is er wel een meisje van 18 dood... die ook nog eens een keer een kindje had van ruim een jaar. Dus zo. Uitermate triest. Ja, maar nu dan is dit is een hele grote zaak... waaruit iemand ook echt iemand is vermoord. Komt nu niet ineens heel veel reactie vanuit het publiek... die er toch heel hard tegenin zullen gaan tegen de overheid... dat ze hier meer aan gaan doen? Nou ja, er is ontzettend veel. Er wordt ontzettend veel gesproken. En Dominicanen houden van roddelen. Dus er komen ook allerlei wilde verhalen de wereld in. Maar ook heel veel mensen die zeggen van... jongens, maar er moet nu iets gebeuren. Het kan niet zo zijn dat er nu weer iemand slachtoffer is geworden. En dat er weer niks gebeurt. Het vervelende is dat degene die echt iets zouden kunnen doen... de overheid eigenlijk vrij weinig doet. Ja, oké. Ja, het ziet er niet naar uit dat ze dat gaan veranderen. Nee, dat roepen ze wel, maar ik denk niet dat dat zo 1, 2, 3 gebeurt. Uiteindelijk misschien wel, maar niet à la minuut dat er allerlei dingen gaan veranderen. Dat verwacht ik niet, maar misschien word ik aangenaam verrast. Nou, laten we dat hopen. Triest nieuws vanuit Dominica. Bedankt, Marieke van Asten vanuit daar. En ik spreek je zo meteen over plastic. Ja. Dan vliegen we door naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, een hele goede avond. Hallo, Rosa. Ja, het is in Nederland broeierig. Een hele warme avond is het vandaag. Maar in New York is het ook erg broeierig geweest, volgens mij. De afgelopen tijd. Ja, want jullie zijn geteisterd door, door de gevolgen van hele grote branden. Wat was er allemaal aan de hand? Ja, dat klopt. In Canada en vooral in het noordoosten, dus aan onze kant, moet ik zeggen, aan New Yorkse kant, daar woeden enorme bosbranden. En die bosbranden die zijn door de windrichting zijn die richting Amerika, het noordoosten van Amerika, geblazen. En die hebben een enorme luchtvervuiling veroorzaakt. Dus vanaf woensdag, dinsdagavond, begon het eigenlijk. En dat had een enorme piek op woensdag tegen de middag om een uurtje of 2. Dus het was een hele bizarre gewaarwording. Het werd echt een beetje, normaal was het gevoel van smog. Dat hebben jullie in Nederland ook wel in de grote steden. Mm-hmm. En bepaalde weertypen dat het zo'n beetje zo donker is, waar hij echt eruit ziet. En een slechte kwaliteit van lucht. Maar dit was echt een soort oranje gloed. En het was echt een soort filmscenario. Alsof alsof je in de mist van Stephen King of zo aan het leven was. Ja, zo zag het eruit, wat ik zag. Absoluut. Ja, en zeker in zo'n in Manhattan. Ik was ook aan het werken. Ik dacht gewoon in het centrum, dus in Manhattan zelf. En op een gegeven moment, ik ga toch eens naar buiten kijken. Maar dat was een bizarre gewaarwording. De lucht, dus je rook echt het vuur, zou ik maar zeggen. En dan de gloed van zo'n oranje gloed achter het Empire State Building. En een groot deel van de stad was gewoon onzichtbaar. Dat was gewoon eigenlijk, zat in die smog, in die lucht, in die rook. Ja, een enorme, het sloeg ook echt enorm op je longen en op je ogen. En het was een hele aparte gewaarwording. Super ongezond. Enorm, ja, dat klopt. Het was ze meten die luchtkwaliteit. Hè, dus dan helemaal schoon is nul. En dat loopt dan zo op tot en met enorme aantallen. En gemiddeld is het zo'n 20, 30. En dat is een veilige hoeveelheid. En het had nu een piek bereikt van meer dan 400. Dus het was echt een record wat hier gevestigd is. Wat heb je er aan gedaan om je er zelf een beetje buiten te houden? Of een beetje om je familie ook gezond te houden? Ja, dat is een goede. Nou, de scholen die waren wel open. De kinderen waren wel op school, maar die bleven binnen. En ik heb ze hier binnen ook gehouden. Ik heb weer mondkapjes gekocht. En we zijn zoveel mogelijk maar die dagen binnen gebleven. Dus het was gewoon weer de mondkapjes uit de mond te ballen. En als je naar buiten moest met zo'n mondkapje rondlopen. Maar het was echt, het werd ook echt heel erg afgeraden. Het was ook echt een. Je voelde het ook gelijk aan je ogen en aan je longen. En ik denk dat mensen, wat oudere mensen of mensen met astma of met luchtproblemen of met ademhalingsproblemen, die hadden het zwaar. Dus het was een bizarre situatie. En je zag gelukkig wel in verschillende kaartjes en iedereen hield natuurlijk ook in de gaten dat die uiteindelijk die grote pluim, zou ik maar zeggen, wel weer wegzakte naar het zuiden. En op een gegeven moment werd het weer steeds schoner. En eigenlijk vandaag voor het eerst dat je kan zeggen van het is weer een beetje zoals het ervoor was. Dus we kunnen weer rustig ademhalen, letterlijk en figuurlijk. Dus, gelukkig, het was een aparte situatie. Ja. Ja. Want is dit in de tijd dat je in New York woont wel eens vaker gebeurd, dat je dit hebt meegemaakt, wat ook echt door bosbranden uit Canada komt? Nee, en dat klopt. Het is die bosbranden uit Canada, dat komt veel voor aan de westkust. Hè. Dat was wel gehoord van Californië zelf, dus in Amerika, maar ook aan de Canadese kust. Dus daar zijn die waarden wel vaak gestegen. Dus het is vrij uniek dat het aan deze kant voorkomt. En ook in zo'n aantal. En dan ook nog eens een keer dat het precies door wind en door andere omstandigheden precies over New York viel. Dus het was vrij uniek. En zeker de hoogte van de vervuiling die was gewoon gigantisch. En het was voor mij was het een redelijke verrassing. Iedereen wist wel dat die bosbranden aan de gang waren. Maar dat het dus zo'n impact had. Dus ik liep ook over straat en er was filmpjes aan het maken. En het was echt het gesprek van de afgelopen dagen. En zeker die woensdagmiddag, want dat was heel apart om dat te zien. Misschien heb je wel foto's van gezien, zeker. Maar het was allemaal hele gekke beelden. Ja. Een bizar aanzicht inderdaad. Nou, hopelijk blijft het weg nu en ook komende jaren. Zeker. En dat jullie zelf ook niet geteisterd worden door grote bosbranden, wat toch wel veel lijkt te gebeuren in de VS. Dat is zeker de laatste tijd. Absoluut. Ja, klopt. Ja, het is gewoon heel droog geweest de afgelopen maanden, afgelopen jaar eigenlijk. En er hoeft er maar iets te gebeuren. En, daar ga je. Dan ga je, precies. Ja. Nou, goed. Hopelijk blijft het allemaal schoon voorlopig. Voor nu, dankjewel Joost Heimenberg. En ik spreek je zo meteen over plastic. Is anders grote vervuilens in de Verenigde Staten. Absoluut. Oké, dankjewel. Tot zo. Hoi, hoi. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. En zit je nou zelf thuis te luisteren en denk je, dit liedje dat moet hier gedraaid worden? Nou, dan weet je me te vinden. Gebruik de gratis NPO Radio 1-app en laat dat nummer daarachter. Vrijdag is het grote cultureel festival Oerol begonnen op Terschelling. Een week lang staat dat eiland in het teken van kunst, cultuur en muziek. En ja, niemand anders minder dan is daar dan Songfestival Corrivé Cornel Maas. Hij maakt dit jaar verslag. En dat doet hij met zijn dagelijks programma Opium op Oerol. En dan doet hij dus verslag van allerlei feestelijkheden daar op het festival. En hij heeft traditiegetrouw ook een artiest meegenomen. Een Nederlandse artiest die elke dag in dat programma gaat zingen. En nu heeft hij dit jaar een van mijn lievelingsartiesten meegenomen. En dat is namelijk S10. Zij zal daar elke dag van de week gaat zij een liedje zingen met onder andere ook samenwerkingen met Vrouwkje en met Wende. En daarom dacht ik, dit is een goed moment om ook weer een liedje te draaien van S10. En ik heb gekozen voor een heel mooi nummer, een van mijn lievelingsnummer, wat gevoelig begint en waar je dansend op kan eindigen. Dit is S10 met Wat als niemand op mij wacht. Ooh. Springsteen met Wat als niemand op mij wacht. De wereld van BNNVARA. Vanaf 1 juli gaan er nieuwe wetten in rondom wegwerpplastic. Want je moet nu extra bijbetalen als je een bakje friet haalt bij de snackbar. Zo betaal je al snel 10 cent extra voor een plastic bakje. En ook wordt er al gesproken over het zelf meenemen van je eigen bord en bestek. Als je bijvoorbeeld je frietje of je frikandel gaat ophalen. En dit vindt de eigenaar van deze snackbar in Delft eigenlijk maar helemaal niks. Ja. Ja, wat vinden we ervan? Ja, we hebben geen andere keuze. Het is niet leuk. Trek je oorlog zonder uit. Wat was het probleem met als iemand zelf zijn eigen bord meeneemt? Ja, misschien gaan we daar wel naartoe, maar het is wel raar natuurlijk. Hoe moeten we dat gaan inpakken? Dan moet je met je borden over straat. En dan wordt het koud. Ik denk dat het in het begin wel grappig is om te zien, denk ik, of raar. Maar ja, misschien als je het gewend bent in de jaren, dat dat dan wel... anders is. De sausen die zijn nat en dat gaat door het karton heen. Dus ze hebben denk ik nog niet echt een goede oplossing hiervoor. Nee, want de sausen zijn nat. Dat kan natuurlijk niet lekken. Dat hoor je zomaar weer bij de echte snackbar-corriveeën. Als je dat zo hoort. Goed, we nemen in Nederland dus dat plastic best wel serieus. Maar hoe zit dit in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit de Verenigde Staten en Dominica. En we vliegen als eerst naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond wederom. Goedenacht, Rosa. Ja, plastic. Is dat, wordt dat veel gebruikt in Dominica? Verschrikkelijk veel. Ja. Dominica heeft een hele nauwe samenwerking met China. Ik hoef denk ik niet meer te zeggen. Nee, dat lijkt me goed. Waar zie je dit plastic allemaal terugkomen dan? Heel veel in supermarkten. We hebben twee grote supermarkten. Nou ja, groot voor Dominicaanse begrippen. Mm-hmm. Eentje verkoopt herbruikbare tassen voor $3. Nou, dat is 75 eurocent. Dus ik heb ook een hele lading van die tassen en die neem ik ook altijd mee. Maar ik zie nog steeds heel veel mensen met allemaal kleine plastic tasjes waar ze hun boodschappen in doen. Een paar jaar geleden, net voordat er verkiezingen waren, kondigde de overheid aan van ja, dat we moeten dat afschaffen, want het is slecht voor het milieu. En elke keer als je zo'n tasje koopt, dan moet je 25 cent betalen. Dat was in het begin een heleboel gedoe allemaal. En vervolgens is dat een beetje afgevlakt. En krijg je, als je een plastic tasje nodig hebt, krijg je die en wordt er volgens mij helemaal geen 25 cent mee in rekening gebracht. Dus in die zin is het eigenlijk weer een beetje doodgebloed, helaas. Ja. Want je ziet best veel plastic op straat. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want vooral op zo'n eiland zie je het veel op de stranden liggen ook. Hoe erg is het in het straatbeeld meegenomen, plastic? Ja, best wel. En dan niet alleen plastic tasjes, maar ook Dominicanen kopen vaak hun lunch tussen de middag bij zogenaamde snackets. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat die wel aardig hun best doen om kartonnen waar ze eerst styrofoam bakjes hadden, hebben ze nu karton. En inderdaad, met saus erover wordt dat een beetje soggy, dus je moet dat snel opeten. Dan moet ik die snackbar wel gelijk in geven. Maar ze doen wel hun best. Dus in die zin is dat ook allemaal biologisch afbreekbaar. Maar ja, er zijn niet genoeg prullenbakken in de hoofdstad. En mensen gooien gewoon alles op straat. Echt. Ik verbaas me daar nog steeds over. En als er prullenbakken zijn, dan worden die of in de hens gestoken. Oh. Of omver getrapt en dan ligt alles over de grond. En ja, ik snap dat niet. Maar ja, dan ben ik misschien ouderwets opgevoed in Nederland. Nee, dat lijkt me ook alleen maar meer dan normaal. Maar waarom worden die vuilnisbakken dan gewoon zeg maar omgetrapt of in de fik gestoken? Ja. We hebben best veel mensen met mentale problemen. Daklozen ook, die op de straat zwerven en 's nachts op straat slapen. En ja, ik denk ook balorigheid. En rum drinken is hier de nationale sport. Dus ja, mensen. En de mensen beseffen niet in wat voor paradijs wij wonen. Dus ja, Die boeit het ook denk ik niet zoveel. Nee, dus dat is ook niet wat thuis heel erg wordt meegegeven. Wordt er überhaupt wel gerecycled, iets als plastic gescheiden? Wordt daar rekening mee gehouden in het ophalen van het afval? Nou, plastic niet. Op sommige delen van het eiland wordt glas apart opgehaald. En ik dacht ook karton, maar dat weet ik niet zeker. Maar mijn gevoel is dat het allemaal op dezelfde vuilnisbelt terechtkomt. Omdat hier geen mogelijkheid is om dat echt te recyclen. Kijk, in Nederland gaat glas, wordt omgesmolten en er komt weer nieuw glas van. Maar die mogelijkheid is hier helemaal niet. Toen wij na de laatste orkaan was er heel veel gegalvaniseerde platen die van daken gewaaid waren. Toen is er uit een ander land een schip gekomen met een compressor die dat allemaal samen kon persen tot kleine blokken. En die werden vervolgens naar ergens anders vervoerd om daar weer verwerkt te worden. Omdat wij die mogelijkheid gewoon niet hebben. Dus ja, ik vind het nog steeds lastig. Want Ton, ik heb laatst allemaal donaties gekregen in verhuisdozen. Mm. Ja, dat moet je dan wel gewoon bij het vuilnis zetten. Dus ik vind het nog lastig, maar ja. Ja, het lijkt me ook moeilijk. Het is natuurlijk zo'n klein eiland waar je inderdaad dan ook heel de mogelijkheden er helemaal niet voor hebt. En dat vertaalt zich dan, wat je al zei, veel plastic in het straatbeeld en op stranden ook. Hoe houden jullie dat dan toch schoon? Zijn er speciale organisaties die zich daarmee bezighouden? Nou, niet speciale organisaties, maar wel heel veel lokale initiatieven. Nou, ik ben zelf lid van de Rotary. Wij doen 1 of 2 keer per jaar een straatclean-up of een beachclean-up. Heel veel kleine dorpjes hebben een eigen village council, die zeg maar een soort gemeenteraad, maar dan in het piepklein. Mm-hmm. Die ook, zeker in het toeristenseizoen, dat is nu zo'n beetje afgelopen, zorgen dat de stranden minstens 1 keer per week worden schoongemaakt. Jeugdorganisaties, om jongeren er toch van bewust te maken van jongens, we moeten geen dingen weggooien, want dan moet je het zelf oprapen. Ja. Dus dat in die zin gebeurt er wel veel. De overheid doet daar eigenlijk zelf helemaal niks aan. Nee, zit het helemaal in geen enkele verkiezingscampagne of überhaupt in plannen van partijen? Nee, ik ben het nog. Nou, we hebben maar 2 partijen. Ik ben het nog nooit tegengekomen, ook niet in verkiezingscampagnes en zo. Nee. De overheid denkt, als particuliere organisaties dat doen, dan laten we dat mooi gebeuren, dan hoeven wij daar verder niks mee. Dat is mijn indruk, hè? Ik weet precies. Het natuurlijk niet zeker, maar... Nee, maar als we het dan hebben over, zijn er überhaupt... Want het vuilnis wordt wel opgehaald, dat hoorde ik je al zeggen. Wij hebben nu zelf ook statiegeld op blikjes in Nederland. Zijn er nog andere ideeën om het plastic tegen te houden? Bijvoorbeeld dus ook statiegeld of plastic flesjes waar statiegeld op komt? Of is dat ondenkbaar in Dominica? Nou, ondenkbaar is het natuurlijk nooit. Maar ik denk dat het best een uitdaging is. Niet zozeer het invoeren van het statiegeld en het ophalen van die flesjes. Want ik denk, als mensen daar geld voor krijgen, dan... Maar wat doe je er dan mee? Ja. Ja, goed punt. Dus dat wordt het heel ingewikkeld, ja. Ja. Maar nu, zeg maar dan, je had het al heel kort even over die samenwerking met China. Het land van het plastic. Hebben ze niet zoiets, want daar gaat ook alles vooruit. Hebben ze niet zoiets van, oh, dan gaan we de landen waar we samen mee werken ook helpen in een soort verduurzaming? Niet dat ik weet. Dat kan natuurlijk achter de schermen best wel gebeuren. Maar op dit moment heb ik die indruk niet, in elk geval. Terwijl ze juist met hele grote bouwprojecten bezig zijn. Dus zou dat ook... Kijk, China is natuurlijk ten opzichte van Dominica een enorm groot land waar heel veel geld is. En daar maakt de Dominicaanse overheid dankbaar gebruik van. Ja. In ruil voor een stem in de Verenigde Naties. Maar ik krijg niet de indruk dat ze daar echt mee bezig zijn. Het is meer, ze zijn met grote bouwprojecten bezig en focussen zich vooral daarop. Ja, dus de prioriteit ligt er niet vanuit China, ook niet vanuit de Dominicaanse overheid. Zie je wel een verandering in de jeugd? Ja, ik denk het wel. Nou, ze worden in elk geval wel meer bewust gemaakt van jongens. Hè, we wonen op een heel mooi eiland. We hebben bijvoorbeeld 365 dagen per jaar kun je bij ons walvissen spotten. Mm-hmm. Maar als de zee vervuild is, dan gaan die walvissen komen niet meer hier. Nee. Dus ik denk dat kinderen daar langs... Ik hoop zeg maar dat we over, nou, weet ik veel, 10, 15 jaar... dat er een hele duidelijke kentering is, dat mensen zich meer bewust zijn van, we moeten dat niet allemaal zomaar weggooien. Nee, precies. Nou, laten we hopen dat dat inderdaad zo het geval is, dat de volgende generatie het allemaal schoner achterlaat. Ik wil je heel erg bedanken, Marieke van Asten, vanuit het prachtige Dominica, onder een laagje plastic. En hopelijk tot snel. Tot snel. Groetjes, Rosa. Doei. Doeg. geflogen, bin ich tief gefallen und manchmal auch ertrunken. Ich hab gewonnen und ich hab verloren und ich bin gestorben und wieder neu geboren. Ich hab gegeben und ich hab genommen und wir haben uns gefunden und wir sind so weit gekommen. Ich bin mir nah und immer wieder fremd, das hat was von allein sein und dass mich keiner kennt. Ich will nicht arm sein. Leicht. Ich hab geweint und ich hab gelacht und endlich rausgefunden, was mich schöner macht. Ich hab getrunken und ich hab geraucht und ich hab meine Kräfte komplett aufgebraucht. Und wenn ich wieder auf die Beine immer wieder leben, ist immer wieder Sonne. Und hier bist du, hältst meine Hand und lachst, weil du mich besser kennst als ich. Ich bin verliebt in dich, mein Leben will ich mir nicht. In meinem Leben bin ich oft geflogen, ich hab auch schon gelogen und dich und mich betrogen. Ich hab geliebt und war davon betrunken, ich flog hinauf zum Himmel und bin ganz tief gesunken. Ich lass mich hängen und steh. Weiter und ich folge dir und du. van Nena. De wereld van PNNVARA. Ja, en ik zei het al eerder deze uitzending. We hadden eigenlijk ook nog Lisanne uit Indonesië gehad over plastic. Helaas is zij ziek geworden vandaag en kon ze helaas niet meedoen. Maar ze heeft wel nog wat super lief is, nog een voice memo achtergelaten van hoe het daar nou is in Indonesië met dat plastic. Hey Rosa, nou, wat kan ik je vertellen over plastic in Indonesië? Nou, heel erg veel. Onder andere dat de overheid veel moeite doet om recycling in te voeren. Dat is nogal wel heel erg moeilijk, omdat je echte Indonesiërs moet opleiden om plastic goed te recyclen. Ik zie heel regelmatig dat mensen op een scooter plastic, of weet je wel, een flesje drinken opdrinken en dan het plastic overboord gooien. En gewoon op straat gooien, niet in plaats van dat ze het in de prullenbak gooien. En ik ben een paar weken geleden bij de vuilnisbelt geweest in Jakarta, in het zuiden van Jakarta. En wat ik daar zag was echt ongelooflijk. Iets wat we in Nederland eigenlijk nooit echt zien. Mensen die echt tussen het vuilnis wonen. Op zich in best wel hele mooie, gezellige huizen. En ze lijken het heel erg naar hun zin te hebben, maar het leven is echt enorm zwaar. Dus ze moeten, zij leven eigenlijk van het vuilnis wat ze kunnen recyclen, doorverkopen aan tussenpartijen die het dan weer doorverkopen aan grote plastic recyclers. Of in ieder geval vuilnisrecyclers. En nou ja, in ieder geval, er valt gewoon nog heel erg veel te halen in Indonesië wat betreft het recyclen van plastic. Wat dat betreft zijn we in Nederland eigenlijk al heel erg ver. En dat is echt heel erg mooi om te zien. Verder, wat de overheid wel heeft gedaan, is dat niemand meer plastic tasjes mag gebruiken. Dus dat zie je ook wel overal. Dat je overal waar je komt, krijg je wel een soort papieren of stoffen tasje, wat je dan weer zelf opnieuw kan herbruiken. Kortom, er valt in Indonesië veel te winnen wat betreft het recyclen van plastic. De wereld van PNNVARA. We vliegen door naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, een hele goede avond, wederom. Hallo Rosa, daar zijn we weer. Hi. Daar zijn we weer. We gaan het over plastic hebben. En uit onderzoek blijkt dat de VS het meeste bijdraagt aan de plastic soep in de wereld. Verbaas je dat als je dat zo hoort? Nee, nou ja, eigenlijk niet. Ik denk als ik een wijsje moest invullen, dan stond Amerika wel bovenaan. Het is natuurlijk een enorme consumptiemaatschappij waar zoveel wordt geproduceerd. Veel mensen ook wonen en inderdaad nog heel veel met plastic wordt gewerkt. Ik weet niet of het per hoofd van de bevolking of ze dan ook bovenaan staan. Volgens mij staan dan landen als de Filipijnen en wat andere Aziatische landen ver bovenaan. Maar nee, neem niet weg dat Amerika heeft een enorme bijdrage. Dus dat verbaast me. Dat gaat niet zo heel erg, nee. Precies. Want als we dan even kijken naar wegwerpplastic, daaruit komt eigenlijk dit item. In Nederland mag dat binnenkort niet meer, in ieder geval niet gratis. Is er veel wegwerpplastic in de VS dat wordt gebruikt? Ja, ik ben bang van wel. Ik verbaas me heel erg dat je, als je ergens iets koopt en je, ja, dat je het in plastic meekrijgt, dat er dan vaak een tasje omheen zit. Dat je dan bijvoorbeeld plastic bestek meekrijgt, wat dan weer in plastic verpakt zit. Ja. En weet je wel, eigenlijk, omdat ik wist dat we het over het onderwerp gingen hebben, heb ik de afgelopen dagen gewoon eens gekeken, als ik iets koop, hoe vaak ik dan plastic in mijn hand heb. Nou, je schrik je echt kapot. Ja, bizar. En het zit veel inderdaad in rietjes, in plastic bekertjes, in plastic, als je koffie haalt, dan is het een papieren, hoe zeg je dat? Een papieren cup, een beker. Ja. Maar er zit dan wel zo'n plastic warmhout kapje op, weet je wel. Dat je ermee kan op straat gelopen. En iedereen haalt hier 's ochtends voordat hij naar zijn werk gaat een koffie. En als je bedenkt hoeveel plastic caps dat zijn. En, ja, dat is bizar. Het is natuurlijk zo ook zo'n, ben ik een beetje gaan kijken. Want de hele dag wordt je plastic aangeboden of heb je plastic in je hand. Ja, want de VS is natuurlijk ook een enorme cultuur waar heel veel take-out wordt gegeten. Dat zit er natuurlijk ook enorm in met plastic. Ja, klopt. Ja, wij betalen toch wel vlug wat geld voor een papier of voor een plastic tasje. En we krijgen nu echt bijna alles in karton in Nederland. Zie je dat ook een beetje terugkomen in de VS, die ontwikkelingen? Ja, dat is grappig. We zijn hier voor 2020 gaan wonen. Toen was het overal plastic tasjes. En verder in 2020 heeft de staat New York een regelgeving ingevoerd dat ze dus niet meer plastic zakjes mogen aanbieden. Dus supermarkten en dailies en waar je dus je boodschappen doet. Dus dan werden er allemaal papieren tassen ingevoerd. En dan betaal je dan 5 cent voor. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk het grotendeel van de winkels heb je dat nog steeds. Dus dan neem je de papieren tassen mee of je neemt je eigen tas mee. Dat is eigenlijk veel beter natuurlijk. Maar er zijn wel, en de laatste paar, nou eigenlijk de laatste jaar, de laatste anderhalf jaar, zie je steeds meer weer plastic terugkomen. En heel apart dat je dus gewoon weer, eigenlijk gewoon weer terug bent naar bij af. Er zijn dus wat kleinere winkelketens, maar ook wel weer grotere winkelketen die gewoon weer plastic aanbieden. Waar komt dat door, denk je? Ja, ik denk dat het is toch een stuk handiger. Het is natuurlijk een stapel 1000 plastic tasjes of 1000 papieren tassen. Die zijn natuurlijk, makkelijker en ik denk ook goedkoper om te produceren. Dus ik denk dat veel van die ketens denken vanuit, ik bied het toch aan. Ja. Mensen vinden het, dus de afnemers, om te zeggen, die vinden het ook prettig. Want die plastic zakjes natuurlijk makkelijker meenemen dan papieren tas. Ik weet niet hoe het in Nederland werkt, maar hier papieren tasjes, een beetje flinke boodschappen hebt, dat scheurt vaak dan helemaal uit als het regent en dan is het helemaal zwart. Papieren tassen worden dan ook altijd dubbel gebekt. Dus je krijgt niet één papieren tas, maar standaard doen ze er twee in elkaar, omdat ze weten dat die papieren tassen zo zwak zijn. Dus het is nogal best wel wat gedoe. Dus een papieren tasje is natuurlijk of een plastic zakje is natuurlijk gewoon een stuk makkelijker. Ja. Het enige is, er is wel degelijk een regelgeving. Dus ik heb er eens wat naar gekeken. Maar het blijkt dus dat het mag niet. Alleen het wordt dus nog. Ja, er wordt nog behoorlijk veel gedaan. Dus er wordt wel naar gekeken en er wordt ook wel ze proberen het ook wel te handhaven. Maar ze krijgen het gewoon niet voor elkaar. Er is toch nog een grote groep winkels die het gewoon blijven aanbieden. Nou, dan worden ze een keer gecontroleerd. Dan krijgen ze een waarschuwing of misschien een kleine boete. Maar dat is het dan. Dus er is ook best wel veel commentaar. Dat ze zeggen van als je het doet, moet je het ook echt goed doorvoeren. En goede nieuws is dat de regelgeving is. Het slechte nieuws is dat het dus nog niet volledig werkt. En het andere minder goede nieuws is dat dat het nog niet in heel Amerika is. Dus er zijn wel staten waar dit gebeurt, zoals New York en Hawaii, Maine, Oregon. Al wat grotere staten die in Californië ook natuurlijk een gigantische staat. Mm-hmm. Het loopt nog niet helemaal, is nog niet helemaal waterdicht. Nee, precies. Maar leeft dan deze discussie dan eigenlijk wel een beetje in bij de overheid? Zeg maar, is Biden hier een groot voorstander van om plastic terug te dringen? Of hoor je daar eigenlijk helemaal niks over? Nou, ik vind het nog beperkt, als ik eerlijk ben. Dat is tot niet waar ze hier al mee bezig zijn. Dus plastic en de invloed van plastic, vind ik nog beperkt terugkomen, ook in het nieuws of in het beleid. Het is ook geen federale beslissing. Hè? Dus het is niet een beslissing van. Precies, ja. Dus wat dat gaat, heeft hij daar nog niet zijn vuist hard kunnen maken om daar een punt van te maken. Nee. En ik vind het eigenlijk, het leeft denk ik, het is een regelgeving, maar daar is het ook mee, er is ook alles mee gezegd. Dus ik heb het idee dat er toch weinig, nog beperkt leeft, zou ik maar zeggen. Je ziet nog veel te veel vervuiling echt letterlijk op straat. En er wordt wel gerecycled. Hè. Je ziet ook wel, echt overal wordt wel aangeboden om plastic en papier en de restafval te scheiden. Voor mijn gevoel meer dan toen ik in Nederland woonde. Dat je echt eigenlijk overal wel die scheiding ziet. Alleen het resultaat is nog wel dat gewoon nog wel heel veel plastic wordt gebruikt. En Want je zei net al dat New York en Californië, die doen het allemaal goed. Die hebben de regelgeving wel rondom plastic. Zijn er ook staten die het eigenlijk helemaal niet goed doen? Of die überhaupt geen regelgeving hebben rondom plastic? Nou, eigenlijk het merendeel van de staten die, er wordt wel gewezen op het scheiden van plastic versus papier en restafval of fruit. Maar het verminderen, dus aan de voorkant, het stoppen van meer gebruik van plastic, zie je nog in de meeste staten nog niet zo. Er ligt nog weinig focus op. Dus aan de ene kant kan je natuurlijk prachtig scheiden, alleen je wilt natuurlijk zoveel mogelijk beperken dat het geproduceerd wordt. Precies. Nou, wat ik begreep is ook dat als je 100% scheidt, dan is het nog maar van de plastic wat je dus weet te scheiden, wordt er maar heel weinig gerecycled. Dus er blijft heel veel plastic over. Ja. Ook al heb je het gescheiden, zeg maar zeggen. Dus het is lastig te hergebruiken. Duidelijk nog een hele lange weg te gaan. Zie jij nu wel in je omgeving dingen die toch wel hard worden aangepakt? Zeg maar, zijn er grote verschillen merkbaar met een paar jaar geleden? Ja. Wat ik goed vind is dat ik heb gesprek over met mijn kinderen had ik er ook over. En die zeiden van op school wordt er wel veel meer over gesproken. Dus dat vind ik op zich positief. Er zijn in school zijn allerlei programma's ook om de bewustwording van het gebruik van plastic en wat het de impact op de natuur. Er zijn allerlei groepen die binnen de scholen, zou ik maar zeggen, als een soort green team worden aangewezen die andere kinderen daarover moeten lesgeven. Dus dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. De scheiding van überhaupt plastic dus recyclen. Ik heb het idee dat het meer gerecycled wordt dan ik in Nederland ervaren. Maar ja, om eerlijk te zeggen, wat ik zei de afgelopen dagen, denk ik gewoon eens door, als je ging koffie kopen, boodschappen ging doen of ergens ging eten, ja, overal wordt plastic aangeboden. Ja. Ik heb niet het idee dat dat heel erg geminderd wordt. Je ziet het soms wel, weet je, rietjes worden papieren rietjes, of ze worden, je ziet meer mensen met hun eigen koffiekop naar een koffietentje gaan om daar koffie in te halen. Je ziet meer bijvoorbeeld, dat is op zich ook positief, veel meer waterpunten waar mensen gewoon met hun eigen beker water kunnen drinken in plaats van al die plastic flesjes die verkocht worden. Ja. Dus ja, je ziet links en rechts hier wel wat ontwikkelingen, maar nog een hele lange weg te gaan. Ja, dat, ik ben bang van wel. Dat hoor ik aan alles. Dan stoppen we al onze hoop maar in de nieuwe generatie, dat die de bewustwording meenemen en daarmee de dingen gaan veranderen. Ik wil je bedanken. Zeker, ja. Joost Heijmenberg vanuit de Verenigde Staten. Ja, en hopen op een uiteindelijk plasticvrije wereld dan maar, hè? Helemaal goed. Dat lijkt me een prachtige afsluiter. Precies. Dankjewel, Joost. Tot een hele fijne tot avond. Tot de volgende keer. Tot de volgende zeker. Keer. Doei, doei. Hoi, hoi. En dan op dit moment is ook Best Kept Secret gaande. Een heel leuk festival ergens in Brabant. En daar stond deze band, Oscar and the Wolf. En het, ik was er niet bij, maar ik hoorde dat het fantastisch was. Dus daarom heb ik hier voor jou Oscar and the Wolf met het nummer Fever. Geniet ervan. Living in the dark, crazy with a sparkle, baby. Deep into the blue, your love is so cruel, baby. So come into the night, I wanna get you high, oh baby. Could you take me home, never do me wrong, oh baby. So let me be your shadow, let me be the only one. You give me fever, cold fever like no one. So let me be your shadow, let me be the only one. You give me fever, cold fever like no one. I follow you blind. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten die ik normaal in mijn show heb, die zijn veel groter dan de stemmen die je vannacht alleen maar hoort. En een paar van hen hebben mijn voicemail ingesproken met de allerlaatste nieuwtjes. Hallo Rosa, dit is Bas vanuit Canada. Je zult het ongetwijfeld gehoord hebben. We kampen hier op dit moment met enorme bosbranden. Er staat nu een gebied zo groot als Nederland in de brand. Ongeveer 4 miljoen hectare. Er zijn branden niet alleen in de provincies waar we eigenlijk ieder jaar bosbranden hebben. Het is een natuurlijk verschijnsel. Maar zelfs in provincies waar we eigenlijk nooit branden hebben. Zoals in Nova Scotia in het uiterste oosten. Het is ongeveer 10 keer zoveel gebied als normaal, om een indruk te geven. En we hebben niet alleen branden, maar er is ook rook. En je zult gelezen hebben, die rook verspreidt zich niet alleen over Canada, maar ook over de Verenigde Staten. New York had grote problemen met smoke. Maar ook in Mexico hebben ze te kampen met Canadese rook. En ik begrijp zelfs dat sinds vandaag ook de rook in Europa waar te nemen is. Gek genoeg waar wij wonen, in het uiterste westen van het land nog niet, maar met een verandering van de windrichting kan dat ogenblikkelijk veranderen. De oorzaken van die branden hebben allemaal te maken met klimaatsverandering. In vrijwel alle provincies is het nu droger en warmer dan normaal. En dan kan een bliksemschicht of een klein kampvuurtje al een enorme ramp veroorzaken. We krijgen gelukkig bij het blussen van de branden hulp vanuit het buitenland. Niet alleen vanuit de Verenigde Staten, maar ook Mexico. En ik kreeg een tekstberichtje van een vriend uit Edmonton, Alberta. En die zat in een vliegtuig samen met 140 Australische brandweerlieden die net aankwamen om te helpen bij het blussen van de vuren al daar. We houden ons hart vast voor deze zomer. Het is nu al erger dan normaal en het kan alleen maar erger worden. Ik zal je ervan op de hoogte houden. Hey, ik wens je nog een goede uitzending en tot gauw. Hoi Rosa, Wilma hier vanuit Zuid-Afrika. Momenteel wordt er hier gekeken of de postkantoren gered kunnen worden. Dat klinkt apart, maar dat is wel wat het is. De afgelopen 3 jaar hebben ze bijna 2 biljoen rand verlies geleden. Dat is omgerekend zo'n 112 miljoen euro. Er worden nu zo'n 7000 van de 11.000 mensen ontslagen om dat verlies een beetje te gaan dempen. En dat is natuurlijk op zijn zachtst gezegd een forse ingreep. Het is een staatsbedrijf, maar toch werd het door de rechter hier onder, ja, zoals ze dat hier noemen, provisional liquidation gezet. Dat is eigenlijk wat ze in Amerika chapter 11 noemen. Dus je gaat dan een kans krijgen voordat het definitieve faillissement wordt uitgesproken, om met een plan te komen waaruit blijkt, ja, misschien kunnen we de boel toch wel redden. Die provisional liquidation die is aangevraagd door de verhuurders van de postkantoorpanden, want die kregen hun huur niet betaald. En die zijn dus gewoon naar de rechter gestapt. En ja, de rechter heeft nu het postkantoor onder curatele gesteld. En de minister moet nu in juni met een plan komen waaruit blijkt, nou, we kunnen het toch nog overeind houden. 7000 van de 11.000 mensen moeten er dus uit. En het postkantoor moet eigenlijk wel overeind blijven, want met name in de buitengebieden heeft het een belangrijke functie. Het is niet alleen iets, ja, een instantie zeg maar die de post en de pakketjes doet, maar daar moeten mensen bijvoorbeeld ook hun bankpassen afhalen en hun betaalchecks. Dus op het moment dat dat wegvalt, zijn die mensen enorm onthand. Ja, en de gewone postdingen die je zou verwachten dat ze doen, daar wringt ook de schoen. Want iedereen in Zuid-Afrika weet, de post is eigenlijk niet te vertrouwen. Hij komt lang niet altijd aan. Hij is weken onderweg als je vanuit Nederland iets opgestuurd krijgt of naar Nederland toestuurt. En er wordt heel vaak ook in jouw pakje gekeken, zeg maar. Dus als het dan uiteindelijk aankomt, is het al een paar keer open en dicht geweest. En moet je maar afwachten of het er allemaal nog in zat. Dus ja, het is niet zo best de reputatie van de postkantoren. We zijn benieuwd waar de minister mee komt. In juni moet hij met het plan klaar zijn. Dus we wachten het af. Nou, tot zover Rosa en tot de volgende keer. Dag! Buonanotte Rosa. Marie Bloemendaal uit Bolzena, Italië. En ik heb heel positief nieuws. Want afgelopen weekend werd Napoli de groep

BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Ja, en we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van BNN Vara. Maar gelukkig hebben we nog een heel uur voor je klaarstaan zometeen. En we gaan heel veel leuke dingen bespreken. Of nou ja, leuke dingen. We gaan het hebben over onterecht vastgezetenen in onder andere de Verenigde Staten, Australië en Zweden. Maar we gaan ook kijken wat een typische snack is voor een land. Luister jij nu ook in een land en denk je, oh ja, dit is nou een typische snack? Laat het mij dan even weten via de NPO Radio 1. Oh, je kan ook bellen naar 0800-1121. En dan ben ik benieuwd naar of jouw favoriete snack of de favoriete snack van het land zelf. En je mag ook nog altijd een appje achterlaten om te laten weten waar jij aan het luisteren bent. En dat wordt ook al volop gedaan. Zo is Peter aan het luisteren in Californië en daar is het 4:00 PM. En 18 graden en bewolkt. Dat is bijzonder, want hier het lijkt wel tegenovergestelde wereld dat het hier zo heet is. En daarnaast zegt Remco dat hij nu gruwelijk zat is en op weg is naar een ander feestje. Maar omdat hij het programma zo leuk is, kan hij het eigenlijk niet missen en luistert hij toch. Remco, hartstikke goed dat je er ook bij bent. Hartstikke fijn. En dan zegt Daan ook nog een goede nacht vanuit Utrecht. Leuk dat je erbij bent, Daan, allemaal. En hopelijk spreek ik zometeen nog veel meer mensen. Zometeen dus na het nieuws ben ik bij je terug over onterecht vastgezetenen en over typische snacks uit andere landen. Dat allemaal zo. Met het NOS-journaal. De Duitse justitie onderzoekt of Polen als uitvalsbasis is gebruikt bij de aanslag vorig jaar op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat meldt het Amerikaanse The Wall Street Journal. De Poolse regering zou niet op de hoogte zijn van dat onderzoek. Het Duitse onderzoek richt zich ook op de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne bij de sabotageactie. Voor dit scenario werd in de Verenigde Staten eerder gewaarschuwd. Dat werd eerder deze week in Amerikaanse media gemeld. De Oekraïense president Zelensky ontkent dat zijn land erachter zit en ook de Poolse regering ontkent betrokkenheid. Oud-president Trump heeft voor het eerst sinds hij werd aangeklaagd voor 37 misdrijven uitgehaald naar president Joe Biden en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Op een Republikeins partijcongres in Georgia zei hij dat de wrede vervolging een aanfluiting is van het recht. Trump zou geheime documenten hebben achtergehouden en strafrechtelijk onderzoek tegenwerken. In Rotterdam-Beverwaard is vanavond een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gemeld. Er is voor ons nog ook niemand aangehouden. Explosieve experts doen onderzoek. De politie wil getuigen spreken en roept mensen op die camerabeelden hebben zich te melden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden om de havenklap explosies. De Franse president Macron heeft Iran opgeroepen om per direct te stoppen met het steunen van Rusland. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Iraanse president Raisi. Macron doelde vooral op de Iraanse drones die Rusland gebruikt in de oorlog in Oekraïne. Frankrijk stelt dat Iran daarmee ook het nucleaire akkoord schendt dat het Westen in 2015 met Iran sloot. In het noordoosten van Kazachstan zijn 14 mensen om het leven gekomen door bosbranden. Het gaat om boswachters die door het vuur waren ingesloten. De bosbranden ontstonden donderdag door blikseminslag. Nog altijd zijn hulpdiensten in Kazachstan bezig de bosbranden te blussen. De situatie is intussen wel onder controle. Het weer, het koelt langzaam af, maar niet lager dan 16 tot 18 graden. Morgen weer veel zon met op veel plaatsen rond de 30 graden. En ook maandag tropisch, ook circa 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Ja, welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. En je hoorde het net al, het wordt een hele tropische week. En ik hoop je ook een leuk uurtje nog te brengen met veel warme verhalen in ieder geval. Nog een heel uur lang kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. En ik ga zo meteen in gesprek met correspondenten uit de VS, Australië en Zweden. In gesprek over bekende zaken van onschuldige mensen die vast hebben gezeten voor niks. Wat voor invloed hadden deze zaken op de onschuldige zelf? En wat deed het uiteindelijk met het land? En je kan ook nog steeds van je laten horen via de gratis NPO Radio 1 app. Dat hebben mensen net ook volop gedaan. Zo luistert Jackie mee vanuit Tilburg. Mickey die luistert mee vanuit Mumbai. En Greta luistert mee vanuit Singapore. Wat hartstikke leuk dat hier allemaal bij zijn. De wereld van BNNVARA. Maar voordat we zo echt verder gaan, stel ik je eerst voor aan de correspondenten van het tweede uur. En we vliegen als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, hele goede middag voor jou. Ja, goedemiddag. Ja, goede avond voor jou. Ja, dankjewel. Ja, het is een beetje gek om misschien met jou te bespreken, want het voelt niet als Amerikaans nieuws. Maar we gaan het hebben over Prins Harry. Ja, precies. Prins Harry die heeft. Ik weet dat er in Europa is er een of andere rechtszaak of zo tegen de roddelpers. En het is volop in het nieuws. Mm-hmm. Maar hier is hij om iets heel anders in het nieuws. Oh. Want. Hij is natuurlijk met een visa hier binnengekomen. En nu is er een conservatieve organisatie, de Heritage Foundation. En die willen wel weten of Harry, zoals hij in zijn boek meerdere malen beschreven heeft, of hij opgegeven heeft dat hij drugs gebruikt heeft op zijn visa aanvraag. Okay. Want dat moet in de VS. Dan moet je zeggen van ik heb wel eens gebloot of niet. Toen ik hier binnenkwam heb ik ook gezegd dat ik nog nooit gebloot had. Kom je anders het land niet binnen? Nee, nou ja, goed. Kijk, ze kunnen de visa-beoordeler, die kijkt daarnaar en die bepaalt een beetje van, oké, weet je, laat maar zitten of niet. Als jij zegt, ja, ik heb in mijn studententijd ooit eens een jointje gerookt, ja, dan zullen ze daar vast om lachen en verder niks. Ben je echt een zware drugsverslaafde, dan kom je er gewoon niet in. En, nee. Maar het punt is, je moet het opgeven. Ja. En als je het dus niet opgeeft, ja, dan ben je dus een overtreding en kan je visa dus ingetrokken worden. Dus met een beetje geluk, nou geluk, niet voor Harry, maar dan moet hij het land uit. Jeetje, maar wat kan dat betekenen voor Harry als dat gaat gebeuren? Goed, officieel, als je het volgens de regeltjes doet en je hebt het niet opgegeven, dan is dat iets fouts op je aanvraag. En ja, in principe kan je dan dus gewoon het land uitgeknikkerd worden. Mm-hmm. Maar Harry kennende, ik denk dat hij genoeg fortuin heeft om een dure advocaat in te huren om dat toch een beetje goed te regelen. Want dat, ja, zo gaat het in de VS natuurlijk. Precies, genoeg geld er tegenaan gooien en dan kom je er uiteindelijk wel. Nou, laten we dat hopen voor Harry en ook voor Meghan natuurlijk, dat ze gelukkig samen kunnen worden in de VS. Dan heb jij nog even ander nieuws, want jij hebt bijzonder bezoek en je wil graag een shout-out geven. Dat kan. Ja, precies. Ja, ik heb mijn oude verhuurster, ik heb ooit eens een lange tijd geleden gestudeerd in Amsterdam. Ja. En mijn oude verhuurster, Rita, die is hier op dit moment met haar dochter Isabel en haar zoon Luc. En ik denk, nou, dan moet ik toch even hun namen noemen op de radio. Zodat heel Nederland die luistert, weet dat ze hier zijn. Nou, gezellig. Hartstikke goed. Hopelijk gaan ze zo goed meeluisteren. Voor nu, heel erg bedankt. Raymond Kranenburg vanuit de VS. En ik spreek je zo meteen. Spreek je zo. Tot zo. Ja, tot zo. Dan vlieg ik door naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, een hele goedemorgen. Goedemorgen, Rosa. Goedenacht voor jou. Ja, we gaan het hebben over inflatie. Daar heeft de hele wereld last van. Hoe zit dat in Australië? Hoe erg is de inflatie daar? Lijkt zijn piek gehad te hebben, zo zegt de gouverneur van de centrale bank. Dat heet hier de Reserve Bank. Maar nog niet genoeg is die in de kop gestoken, of hoe noem je dat, naar beneden gedrukt. Mm-hmm. Dat ze zich toch deze week genoodzaakt voelden om de rente weer omhoog te gooien. En dat vindt men niet leuk. Nee, wat betekent dat precies als die rente omhoog gaat? Nou, het heeft met name directe gevolgen op de hypotheekkosten van veel mensen. Omdat alle banken vaak volgen. Dus de banken hoeven niet dat advies op te volgen van de centrale bank, de Reserve Bank. Maar de meeste banken die passen dat dan, of die voeren dat toch wel alweer door naar de consument. Ja, waardoor je hogere hypotheekkosten krijgt. Mm. En het is al de 12e keer dat de rente omhoog is gedaan in 12 maanden. Zo, dat is nogal wat. Dus ja. Ja, dus veel mensen die voelen dat natuurlijk toch gelijk weer in hun portemonnee. Mm-hmm. En ik las dat er gemiddelde hypotheekkosten zijn met ongeveer $1,000 per maand toegenomen. Wauw. Dus ja, dat hakt natuurlijk behoorlijk in. Zeker. Komen mensen niet enorm in opstand hiertegen? Nee, het lijkt dat mensen... Australiërs zijn natuurlijk protest... is niet zo'n protestvolk. Veel mensen slikken dat dan toch gewoon. En uit hun roeging naar elkaar toe. In de politiek is daar wel wat over te doen. Ja, met name vanuit de bonden, weet je wel. Die dan toch zeggen van... jongens, de lonen moeten ook evenredig gaan stijgen. Anders dan kunnen mensen dit niet ophoesten. Precies. Er komt ook wel kritiek vanuit consumentenrechtenorganisaties. Die zeggen van... het treft vooral de mensen die het toch al moeilijk hebben. Ja. En die inflatie niet eens veroorzaakt hebben. Omdat het toch een grijp naar winst is van hoge corporaties. Weet je wel, die toch al genoeg winst draaien. Ja, dus zo kom je echt in een hele negatieve spiraal. Zeker inderdaad bij de armoede van de samenleving. Zijn er nog organisaties die deze mensen wel helpen? Of in ieder geval dat er extra geld vrijkomt voor hen? Of staan ze er nu helemaal alleen voor? Ja, die roep is er wel. Dat er met name onder consumentenorganisaties die zeggen... jongens, de politiek moet bijspringen. Ja. Maar ja, de gouverneur van de Reservebank... die wordt licht van een beetje onder vuur ook... omdat hij hele rare uitspraken doet als... als je het einde van de maand niet haalt... dan moet je anders maar weer bij je ouders gaan wonen. Wauw. Of dan wordt hij bekritiseerd van hoe denk je dan dat families dit moeten oplossen. Dan moet je maar gewoon zorgen dat je links of rechtsom toch ergens kosten afsnijdt. En als hij dan toch onder kritiek krijgt van maar dat hebben ze al gedaan tot nu toe. Hè? De afgelopen 12 maanden hebben gezinnen met name al de kosten in hun budgetten gesneden. Ja. Hoe moeten ze deze klap dan weer opvangen? Dan moet je maar niet meer met je auto gaan rijden. Of dan moet je maar kortere stukken gaan rijden. Of moet je maar met de trein naar je werk in plaats van met je auto. Als je het lastig vindt om je benzine te betalen. Wow. Dus er zit duidelijk zo'n gat tussen rijk en arm in dat geval. Dat hij eigenlijk niet echt... Het lijkt soms wel, dat is de kritiek met name. Dat hij niet lijkt te begrijpen wat het echt met de huishoudens doet. Die aan die onderlaag van de samenleving zitten. Precies. Dat is natuurlijk best wel prima. Want die worden wel het hardst nu geraakt. Ja, heel schrijnend. Laten we hopen dat dat snel in ieder geval gaat veranderen. Dat de politiek hier wel wat aan gaat doen. Hou ons daar alsjeblieft van over op de hoogte. Voor nu bedankt Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik spreek je zo meteen. Jo, graag gedaan. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Ja, het was deze week feest in Zweden. Wat werd er gevierd? Ja, het was feest in Zweden, want 6 juni, dat is de Nationale Dag van Zweden, de Nationaldag. En daarmee eert men eigenlijk de herinnering dat Gustav Vasa, de vader des vaderlands, die werd in 1523 onafhankelijk van Denemarken. Dus eigenlijk hebben we toen de Denen eruit getrapt. En dat was dit jaar 500 jaar geleden, dus het was extra feest. Extra feest, want hoe zag dat dan eruit? Hoe wordt dat gevierd in Zweden? Het was van origine was het eigenlijk een dag van de Zweedse vlag, zo werd het genoemd. En men was niet vrij, maar halverwege de jaren 80 besloot men toch om het een nationale feestdag te maken. Tot een soort van dag van Zweden, zodat ook de nieuwe Zweden, dus de buitenlanders zoals ik, het konden vieren. Mm-hmm. En sinds 2005 is het ook een officiële vrije dag in de wet. Dus dat is nog niet zo heel lang. Nee, maar dat is heel kort. Waarom is het dan nu opeens een officiële vrije dag geworden? Ja, dat is denk ik te danken aan de socialistische regering destijds. Die houden van vrije dagen. Ja, wie niet natuurlijk. Dat is toch altijd wel fijn om te hebben. Ja. Maar goed, hoe ziet die vrije dag er dan uit? Wat gaan jullie allemaal doen op 6 juni? Het mooiste van deze 6 juni was dat het op een dinsdag was. Dus de maandag, dat heet dan een klemdag in het Zweeds. Mm-hmm. Die heb je dan ook vrij. Dus we hadden een lang weekend met mallen. Lekker. En hoe heb je het dan gevierd? Zoals iedere Zweed, barbecuen, zwemmen en bloemetjes plukken. Bloemetjes plukken? Ja. Nou, klinkt heel gezellig, maar dan was het nu dus 500 jaar geleden. Wat maakt het dan extra speciaal? Zijn er dan extra festiviteiten? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, het is eigenlijk de hele maand juni die staat bol van de festiviteiten. Het is net na de Walburgersnacht die we 2 weken terug hadden. En het is 2 weken voor de midsommerafton, waar mm-hmm. ook veel gedronken en gefeest wordt. Ja. En nu zijn er ook in steden zijn er bandjes die optreden. Er mag tegenwoordig gedanst worden. En mijn nieuwste Wat ik leerde vandaag met de grill, dat was iemand die had meloen met honing ingesmeerd op de grill gelegd. En dat was heerlijk. Wat mooi dat je dat hebt geleerd van deze feestdag. Inderdaad. Prachtig. Nou, het klinkt als een groot feest. Over 2 weken dus midzomernacht. Ik denk dat we tegen die tijd het daar ook nog wel even over gaan hebben. Voor nu alvast heel erg bedankt, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen. Tot straks. Tot zo. Ja, en dan nu speciaal voor Stijn en Emma, die luisteren vanuit Lyon. Bijzonder hebben zij een Italiaans nummer aangevraagd. Hier is Soldi met Masmoet. In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se... Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Welladì, welladì, habibi d'arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Welladì, welladì, habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Soldi van Mammoet, speciaal voor Stijn en Emma in Lyon. En heb jij nou ook een liedje wat je heel graag wil horen uit een speciaal land met een speciaal verhaal? Laat het mij vooral weten via de gratis NPO Radio 1 app. De wereld van PNNVARA. Afgelopen week heeft een Australische vrouw die 20 jaar vast zat voor de dood van haar 4 kinderen gratie gekregen en is vrijgelaten. Uit nieuw onderzoek komt naar voren dat de vrouw mogelijk onschuldig is. Helaas is zij niet de enige die onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Maar wie zijn die mensen en wat is hun verhaal? Ik laat je een stukje horen van Joseph Ubokas. Deze Nederlandse IT-specialist heeft 4,5 jaar onterecht gevangen gezeten in Marokko. Hier vertelt hij wat er door hem heen ging toen hij hoorde dat hij veroordeeld werd voor drugsmokkel. Toen mij dit net overkwam, iedereen kent die films. Dat je in een derde wereldland, met respect voor Marokko, het is natuurlijk een ontwikkelingsland, ze zijn goed bezig overigens in Marokko, maar dat je in een land als Marokko achter tralies komt. En dat beeld, dat klopt gewoon. Ik kwam daar binnen En ik zie die jongens met littekens in het gezicht, halve tanden, achtertraans naar me sissen en roepen. Ik denk alleen maar, ik word hier dadelijk verkracht, vermoord, in elkaar geslagen of wat dan ook. Jongetje uit Nederland. Uit de Brabantse klei getrokken in de prachtige Raamsdonksfeer. Dat mij dit zo overkomt. Niet ik. Waarom ik? Wat? Ja. Nou, ik ben er doorheen geweest, hoor. Boosheid, frustratie, onrecht. Ja, dat kan je iets bij voorstellen als je onterecht wordt vastgezet in de gevangenis. Maar hoe leeft dit in andere landen? Wat zijn de verhalen daar? Welke zaken hebben daar heel veel aandacht gekregen? Ik ga daarover in gesprek met correspondenten vanuit Zweden, de VS en natuurlijk ook met Australië. En we vliegen als eerst naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag. Ja, goeiedag Rosa. Ja, zitten er in de VS veel onschuldige mensen vast? Ik weet niet of er meer onschuldig vastzit dan schuldig. Maar nee, we zijn waarschijnlijk wel koploper in het onschuldig vastzetten van mensen. Ja, daar zijn we hier heel erg goed in. En we hebben zelfs een non-profit organisatie, de Innocence Project. Waar het enige doel is om onschuldige gevangenen vrij te krijgen op basis van DNA. Bewijs. Wauw, hoe kan het dat er in de VS zoveel mensen onschuldig, zeg maar, terecht worden gezet? Zeg maar, waarom komen er zoveel mensen onschuldig in de gevangenis terecht? Heel veel fouten of onduidelijke ooggetuigen verslagen. Er is een onderzoek geweest op een gegeven moment van Yale en de regering. En daar bleek uit dat iets van 70% of zo van de mensen die vastzaten, dat het, of onschuldig vastzaten, dat het daar waarschijnlijk een foute ooggetuigenverslag was. Dat iemand anders had aangewezen gewoon. Andere redenen zijn bijvoorbeeld racisme binnen het politiekorps. Je ziet hier nog heel veel dat er in gemeenten, je zag dat bijvoorbeeld in St. Louis, waar die rellen waren, dat er heb je een zwarte gemeenschap en de enige politieagent is allemaal wit. Weet je wel? Mm-hmm. Dus ja, dan dat werkt ook niet mee. En ook geld voor je verdediging. En dan is dat niet zozeer dat je geen goede advocaat kan krijgen, of dat je advocaat niet zijn best doet. Maar als jij geen expert kan inhuren die zegt van ja, maar dit DNA is anders dan dat DNA, ja, dan heb je die expert dus niet om voor te brengen in je rechtszaak. En zo gaat dat met een hele hoop dingen. Je moet echt experts inhuren en die kosten gewoon een hoop geld. Als je dat geld niet voor hebt, ja, dan heb je dat bewijs dus niet klaar. Bizar dat er nog een hele economie achter de rechtbank zit dan in de VS. Ja, daar stond ik eigenlijk ook wel van te kijken toen ik dat uitzocht. Dat ik ook zoiets had van, goh, er zijn allemaal mensen die er allemaal geld aan verdienen. En begrijpelijk, maar aan de andere kant denk ik ook van, het is toch raar dat dat niet zomaar gedeeld wordt of betaald wordt door de regering of zo. Precies. Dan had je het net over de Innocence Project. Wanneer is dit project opgericht? Ja, dat is ook zo'n raar verhaal. Tenminste, toen ik het zelf las voor de eerste keer. Het is opgericht door twee advocaten, Barry Scheck en Pieter Neufeld. En dit zijn experts op forensisch en DNA-bewijs. Echt de beste in Amerika op dit moment. Maar ze waren ook onderdeel van het Dream Team dat O.J. Simpson had vrij weten te krijgen. Zij waren echt heel belangrijk, instrumenteel in het in twijfel trekken van het bloedspoor van Nicole Brown Simpson, de vrouw van O.J., naar O.J.'s auto. Dat was echt een bloedspoor. En dan hebben ze echt bewezen van, ja, maar dat kan ook niet van Nicole zijn. Oké. Okay. Ik denk van, what? Maar goed, die gasten dus, uiteindelijk hebben ze het licht gezien. En hebben ze dus het Innocence Project opgericht. En dat was dus na onderzoek van justitie in de universiteit. En zij hadden, en daar vonden ze dus, ja, die 70% ooggetuigenverslagen waren niet goed. En zij vonden van, nou, dat moeten wij gaan aanpassen. En in 1992 zat DNA-onderzoek nog een beetje in de kinderschoenen. Dat begon eigenlijk pas in 1989, zo ongeveer. En ja, zij zeiden van, daar gaan wij ons op focussen. En ze hebben ondertussen sindsdien 375 zaken op basis van DNA weten om te keren. Wauw, dat is bizar veel. Hoog nodig dus ook, als ik dat zo hoor. Wij gaan ook een paar zaken bespreken, ook waar zij ook een rol in hebben gespeeld. Laten we beginnen bij eentje. Ik heb er toevallig even dit weekend mijn huiswerk gedaan. De Netflix-serie Making a Murderer gekeken. Daar gaan we het ook nu over hebben. En dat gaat over Stephen Avery. Wie was deze jonge man? Nou, Stephen Avery woonde in een klein rural dorpje ergens in Wisconsin, als ik het goed heb. Was sowieso al niet helemaal netjes met de overheid en zo. En die heeft toen op een gegeven moment, is er iemand wat is het, veroordeeld voor verkrachting uit 85. Mm. Daar heeft hij dus voor vastgezeten. En uiteindelijk, hij heeft altijd gezegd, ik heb dat niet gedaan. En hij is vrijgekomen in 2003 met behulp van de Innocence Project. En de DNA-bewijs kwam gewoon naar voren van, ja, het kan hem niet geweest zijn. Maar ja, het probleem met Stephen Avery was dat hij 2 jaar daarna weer een meisje, of tenminste weer, een meisje omlegde op zijn... wat was dat? Zo'n autosloopbedrijf of zo, geloof ik. Omdat zij kwam kijken naar een auto en er was iets mis. En ja, daar is nog helemaal een hele grote rechtszaak omheen geweest. Dat de regering of de lokale overheid zou hem, omdat hij vrijgesproken was voor die verkrachting, zou ze hem nu willen pakken. En ja, uiteindelijk is gewoon een onomstoten vastgekomen te liggen dat hij iets te maken heeft met de verdwijning van dat meisje. En nu zit hij dus weer vast. En hij is ook de enige van de Innocence Project die na zijn vrijlating weer veroordeeld is voor een geweldige misdaad. Sommigen zijn nog wel eens opgepakt voor wie, maar hij is de enige die echt nog eens een moord heeft gepleegd. Ja, dat lijkt me best heftig ook voor de Innocence Project als iemand er dan uiteindelijk zo uitkomt. Toch is er een hele serie over hem gemaakt. Waarom was hij zo fascinerend, denk je, voor het publiek? Ja, toch een beetje het ik tegen de grote overheid, heb ik het idee. Mm-hmm. Het is een heel intrigerend verhaal. Iemand die onterecht vastzit en dan daarna weer beticht wordt. Ja, het is heel makkelijk voor hem om te gaan zeggen van ja, weet je, ze proberen hem alsnog te pakken. En als je kijkt ook naar dit is ook weer zo het politieverhaal in de VS. Is dat het allemaal, ja, ze kennen elkaar allemaal. En als je eenmaal niet goed doet in de ogen van de politie, ja, dan ben je de volgende keer, dan zorgen ze wel dat ze je dan pakken. Weet je wel, weet je dat verhaal. En dat zie je veel in kleine dorpjes in de VS. Ja, dus dat legt het zeker schijnend om zo te zien. Dan gaan we door naar een volgende zaak. En dat is die van Richard Phillips. De man die het langst onschuldig heeft vastgezeten. Hoe lang heeft hij vastgezeten? 46 jaar. Jeetje. Die man heeft sinds 1971... werd hij aangewezen als betrokkenen bij een gewapende overval die uitliep op een moord. Nou, Richard had al niet een makkelijk leven sinds zijn 12e. Zijn stiefvader sloeg hem heel veel en alles. En hij liep ook weg en dergelijke. Maar rond de tijd dat dit gebeurde, had hij zijn leven aardig op de rails. Het probleem was alleen dat overdag was hij een fantastische vader en werknemer. Mm-hmm. En s'avonds deed hij net even wat meer heroïne dan goed voor je is. Oh, yeah. Dus ja. Ja, toen was hij met een paar met een paar vrienden zat hij wat drugs te gebruiken. En toen kwam dus de politie viel binnen. En er was een overval gepleegd. En 2 mannen hadden het gedaan. 1 van deze 3. Wie? Who's done it? Oh, nee. En 1 van de daders was heel bang van de ander. En die heeft dus Richard aangewezen. En toen is Richard dus de gevangenis in gegaan, terwijl hij daar helemaal niet was. Een van de mannen kende hem ook pas van na de moord, weet je wel, dat soort dingen. Heeft heel lang vastgezeten. Toen in 1992 was er een hoger beroep. En toen was er een rechter en die had zoiets van, wacht even hoor, dit klopt niet. Het is een heel slap verhaal. Er is 1 iemand die gezegd heeft, ja, hij heeft het gedaan. En die man is ook een crimineel en we moeten hier wat meer naar kijken. Mm-hmm. Nou werd de rechtszaak, zij zei van, hij heeft recht op een tweede rechtszaak, op een nieuwe rechtszaak. Nou, andere rechters die zeiden van, ja, nee, want er zijn genoeg. Hij heeft dit bekend, dat bekend, gaat niet gebeuren. En pas in 2009 kreeg hij een hoorzitting en dan kon hij vrijkomen. En dat gebeurt ook weer heel veel hier. Als hij de juiste dingen maar zei. Wat heel vaak betekent, als je nou maar bekent, dan laat je nu vrij voor, dan heb je genoeg straf gezeten, kan je nu vrij. Maar hij zei, ik heb het niet gedaan. Dus ja, toen ging hij dus weer langer vast. En in 2017 was er weer een vervroegde vrijlating. En toen was er een rechter en die vertrouwde hem op een of andere manier. Die gaf hem, en dit was heel raar, een $5.000 bond. Zo van, hier heb je wat geld. Zorg dat je een goede advocaat krijgt. Je hoeft alleen een enkel bracelet, een enkel band te dragen. Wow. Als je maar naar de rechtszaken komt. En dan gaan we het regelen. En toen heeft hij een hele goede advocaat gekregen die gespecialiseerd is in dit soort rechtszaken. En de openbaar aanklager gaf nu uiteindelijk toe, dat deden ze hiervoor tot hiervoor niet, dat ze fouten hadden gemaakt in hun onderzoek. En in 2018 is Richard dus vrijgesproken. Wauw, bizar. Na 46 jaar, wat heeft hij dan nog meer meegekregen vanuit de overheid? Ja, vaak zit hier wel rechtszaken aan vast. En dan krijgt hij toch wel een aantal miljoen mee. Om als zeg maar goed maken. Weet je. Ik weet niet precies wat de uiteindelijke bedragen zijn geweest. Maar ja, dit is in de miljoenen. Die man die hoeft nooit meer te werken. En hij zal waarschijnlijk. Ik geloof dat hij nu. Ik geloof dat ik ergens gelezen had. Dat hij speeches doet. Weet je wel. Voor mensen van hoe kun je leven beteren. En wat heb ik geleerd van de gevangenis. En dat soort dingen. Heftig. Heftig verhaal. 46 jaar. Dan sluiten we het af met eigenlijk. Ik vind het bijna het meest trieste verhaal, denk ik, van de 3. Dit gaat over de Central Park 5. Ook een serie op Netflix van gemaakt. En dit gaat om 5 jonge jongens die fout zijn veroordeeld. Wat is hun verhaal? Ja, nou, op 19 april 1989 en in New York werd een jogger verkracht en mishandeld in Central Park. En dan moet je ook een beetje nadenken. In 1989 was New York niet het toeristen, blij. Het is allemaal zo schoon als dat het nu is. Het was echt wel anders toen. Maar toen is er dus een jogger dus verkracht en mishandeld. En de politie heeft toen heel snel een aantal jongeren, jongeren uit een groep hangjongeren opgepakt. Nou, waren dit ook niet hangjongeren die gewoon even een beetje lopen te blowen en bier te drinken. Nee, ze vielen ook fietsers lastig en hadden ook een voetganger beroofd en dat soort dingen. En een aantal jongens zijn daarvan opgepakt. En binnen 48 uur had de politie verklaring op video, bekentenissen dat ze het gedaan hadden. Wow. Die ook een paar dagen later weer werden ingetrokken. En deze jongens waren tussen de 14 en 16 jaar. Ach. Geen advocaat erbij, geen ouders erbij. En ja, in New York was echt van de mensen voor en de mensen tegen. Het was echt een tweespalt tussen de twee groepen. Uiteindelijk zijn die jongens veroordeeld. Donald Trump heeft in die tijd ook nog een pagina grote advertentie in een van de New Yorks dagblad uitgedaan. Dat de doodstraf moest terugkomen voor dit soort tuig. En ja, typisch Donald Trump advertentie. Nu in 2001 kwam er schot in de zaak. Want er was een van de gevangenen, een van die jongens van die vijf van de Central Park 5, kwam in de gevangenis bij een Matthias Reyes. En die heeft bekend tegen hem. Die heeft tegen hem gezegd van ja, eigenlijk was ik het. En Matthias Reyes woonde in de buurt daar. Had 2 dagen daarvoor ook iemand anders verkracht. Had een heel lang strafblad voor dit soort dingen. En het bleek ook dat het DNA klopte. Het DNA matchte met wat ze vonden op het slachtoffer. En toen zijn ze dus in 2002 zijn ze alle vijf vrijgelaten. En het grappige van dit hele verhaal is, eigenlijk in het hele trieste verhaal, is dat ze waren allebei bij de, toen Donald Trump in New York het politiebureau binnen moest om daar voor strafzaken zich te melden. Kijk. En toen zeiden ze allemaal van, de cirkel is nu rond, eindelijk. Kijk, dat is een heel mooi einde van dit hele trieste verhaal, dat ze toch nog een stukje wraak soort van hebben kunnen voelen. Hoe is het nu met de jongens? Ja, gaat het een beetje oké met ze? Ja, wel aardig. Ja, ze hebben allemaal werk. Ik geloof dat een aantal doen ook speeches, hebben een boek geschreven, dat soort dingen. Dus ze hebben hun leven wel weer op de rails en zetten zich nu in voor onterecht vast. Ik geloof dat eentje zelfs voor de Innocence Project werkt. Die is daar director of zo, best wel een hoge positie bij het Innocence Project. Wow. Dus ze hebben allemaal hun leven goed op de rails weer. Maar het is belachelijk dat mensen 20 jaar moeten vastzitten voordat ze hun leven weer goed op de rails kunnen zetten. Voor iets wat ze niet gedaan hebben natuurlijk. Het is bizar. Het is bizar. Maar goed dat het er is, de Innocence Project. Ook jammer dat het er moet zijn. Maar goed. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de VS. En ik wens je nog een hele fijne avond vandaag. Ja, dat gaat zeker lukken met mijn gasten. Ja, ik ga dat dacht ik al. Oké, dankjewel. Veel plezier. Is goed. Spreek je snel. Doeg. Doei. Eres igual que ayer, que nada ha cambiado, que tú siempre me has sido fiel. Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel, añoras los besos que te di la primera vez. Sin un porqué, olvida lo triste que vivir separados fue. Por eso dime que cada día al amanecer pensabas en mi porqué, sabías que iba a volver. Sígueme, sabes que yo lo sé. Vivir cuando tú no estás. Por eso quiéreme, quiéreme cada día más. Tú sabes que yo lo sé. Vivir cuando tú no estás. Julio Iglesias met Quiero Reme. Sorry voor de verkeerde uitspraak. De wereld van PNNVARA. Ja, en dan vliegen we door naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen voor jou. Hoi, hoi. Ja, het was eigenlijk belangrijk dat we jou spraken, want eigenlijk dit hele onderwerp is gebaseerd op een zaak nu vanuit Australië wat op dit moment speelt. Want groot in het nieuws verscheen dat de Australiërs meest beruchte moordenaar Kathleen Megan Folbeck weer op vrije voeten komt. Want uit nieuw onderzoek is gebleken dat haar 4 kinderen waarschijnlijk aan een genetische afwijking zijn overleden en niet door haar toedoen. Daarvoor heeft ze maar liefst 20 jaar vastgezeten, een hele lange tijd. Had jij wel eens van deze zaak gehoord? Nee, die kwam mij ook helemaal vers op mijn hoofd neerdalen. Ja. Overigens een kleine correctie. Oh. Bij waarschijnlijk 3 van de 4 kinderen is er een DNA-afwijking gevonden, de 4e niet. Okay. Caleb, dat is de oudste zoon, die overleed na 19 dagen, dus haar oudste zoon. En die aanklacht rondom hem, dat was ook geen moord, maar dood door schuld. En die aanklacht komt te vervallen omdat hij eigenlijk onderdeel was van... er was geen bewijs. Okay. Hij was eigenlijk de consequentie van de andere 3. Ja. Dus eigenlijk omdat hij al 3 had vermoord, was het hoogst waarschijnlijk dat Caleb ook vermoord was door haar. Of in ieder geval dat zij schuldig was aan zijn dood. Dat is de officiële aanklacht destijds. Okay. Dus Caleb, daarvan is geen DNA. Dat is niet duidelijk of daar ook DNA-afwijking is gevonden. Waarschijnlijk niet. Oké, een goede rectificatie. Want dit is dan een kleine schets wat ik nu heb geschetst van deze zaak. Misschien kan jij hem nog heel snel even goed uitleggen wat er precies is gebeurd in 2003. Ja, 2003, heel triest, is Folbeck veroordeeld voor het moord van haar 3 kinderen en dus Caleb dood door schuld. Ze had 2 zonen, 2 dochters die allemaal binnen 18 maanden zijn overleden. Dat is natuurlijk heel triest. De eerste binnen 20 dagen en die andere 2 binnen 10 maanden. En de jongste, een zoontje, die heeft uiteindelijk nog 18 maanden geleefd, maar die... is ook destijds onder vreemde omstandigheden overleden. Mm. En Folbeck heeft daar heel erg onder geleden, uiteraard. 4 kinderen verloren. En heeft altijd een dagboek bijgehouden, waarin zij aantekeningen heeft genoteerd en over hoe zij daarmee omging met de dood van haar kinderen. Uiteraard was zij erg depressief, verward, kon het moeilijk handelen. En die dagboekaantekeningen, die zijn uiteindelijk het belangrijkste bewijs geweest in haar veroordeling. Want meer dan dat hadden ze eigenlijk niet. Nee, want dat vroeg ik me net af, van waarom is zij dan inderdaad schuldig bevonden? Want waarom was dit zo ernstig, wat zij zagen in dat dagboek? Want in Australië heb je dus een jury die ook meekijkt, toch? Ja, wat voor een rol speelde dat dagboek dan? Want wat was er dan zo verontrustend uit? Nou, het begon er al mee dat tijdens de ondervraging bij de politie... het begint ermee dat haar man overhandigde uiteindelijk een van de eerste dagboeken uit dat tijdsframe. Natuurlijk zijn er een aantal jaren overheen gegaan nadat al die kinderen overleden zijn. En een van de eerste dagboeken werd overhandigd door haar man. Die zei van, hey, kijk, ze had dagboeken. Folbeck heeft toen die andere dagboeken van de jaren daarna met de andere kinderen verstopt. Omdat ze waarschijnlijk dacht van, als ze die vinden, hè, dat weten we niet, het is mijn eigen interpretatie hoor, maar van hè, dat moet de politie niet vinden. Haar man zei toen van nee, ze heeft nog meer dagboeken. Toen hebben ze huiszoeking gedaan en hebben ze die dagboeken ergens achterin. Ja, en dat hielp natuurlijk niet in haar zaak. Nee, daarmee maakte ze zich wel een beetje verdacht. Dat is heel jammer. Ja. In die dagboeken schreef zij dingen als. Mijn dochtertje is vandaag heeft zoveel gehuild. Ik moest helaas weglopen, want ik kon het niet aan. Ik ben maar 5 minuten weg geweest. Ik voel me zo verschrikkelijk schuldig. Ik hoop dat ze niet nu ook bij me weggaat. Okay. En dat zijn, ja, als je dat verkeerd interpreteert, kan dat. Kun je daarin lezen dat dat, hè, dat je het niet aan kan, dat je dus je kinderen iets aandoet. Nee, maar toch is dat, het lijkt me een bijzonder, een bijzonder stuk bewijsstuk eigenlijk om dat te gebruiken om iemand voor zo'n lange celstraf schuldig te bevinden. Ja, heel erg. Met name omdat psychotherapeuten en experts en analisten hebben altijd volgehouden dat die dagboekaantekeningen niet eigenlijk niks zeggen. Die eigenlijk heel normaal waren. Mm-hmm. Dat daar niks mis mee was en dat ze daaruit niet konden leiden dat zij haar kinderen iets zou aandoen of heeft aangedaan. Ja. Dus ja, vanuit de expertkant is er eigenlijk nooit bevestiging geweest dat die dagboeken een goede aanleiding zouden zijn tot moord. En de aanklagers, de verdediging van Volbeek heeft ook altijd aangedrongen bij de jury van jongens, lees alle entries. Dus lees het hele dagboek, niet alleen de stukken die nu aangebracht worden in de aanklaging, in de aanklacht. En men verdenkt er toch die jury ervan dat dat te veel werk was en dat er geen tijd voor was. En dat ze dus niet alle dagboeken helemaal gelezen hebben. Jeetje, oh, verschrikkelijk dat er dan geen tijd voor was, dat dat dan gewoon zo verkeerd wordt aangepakt. Heel triest. Ja, het is echt heel triest. Ja. Ook omdat zij natuurlijk haar vier jonge baby's verloren heeft. En dan. Je kunt eigenlijk niks doen, anders sta je toch met je rug tegen de muur. Ja, nee, heel triest. Precies. Nu dan 20 jaar later is de zaak weer opnieuw geopend. Het is heropend. Waarom kwamen ze erachter, oh, dit gaan we nu toch een keer even anders aanpakken of van een andere kant bekijken? Nou, er is een team Volbeek, dat zich al die jaren sterk heeft gemaakt voor haar en heeft aangedrongen op heropening van de zaak. Mm-hmm. Met name omdat er nu gewoon veel beter DNA-onderzoek gedaan kan worden. En zij hebben altijd geroepen van, jongens, het kan niet zijn dat die kinderen allemaal zomaar spontaan zijn overleden. Daar moet iets mis mee zijn met die kinderen, of in ieder geval. En medisch moet er een oorzaak te vinden zijn. En nu hebben ze dat onderzoek kunnen doen en blijkt inderdaad dat die kinderen 3 van de 4 een DNA-afwijking hadden. Waarvan ze niet onomsloten kunnen bewijzen dat dat de dood van die kinderen heeft kunnen veroorzaken. Maar er is in ieder geval genoeg twijfel. Ja. Dat ze Volbeek kunnen vrijlaten op vrije voeten. Ja. Ah, gelukkig. Wat was de reactie uit het land op deze uitspraak? Ja, met name natuurlijk haar supporters, haar grote supportersgroep. Het blijkt best een hele grote groep te zijn. Die barst in huilen uit en die hebben echt wel feest gevierd, ja. Ja. Maar ja, zoals ook uiteindelijk op de persconferentie werd gezegd van ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk geen winnaars in zo'n zaak. Het lijkt alsof je dan wint, maar ja, ze heeft toch 20 jaar van haar, de piek van haar leven, tussen 30 en 50, verloren. En haar kinderen komen er nu ook niet mee terug. Dus het is natuurlijk heel verdrietig. Nee, het is enorm verdrietig. Wordt ze uiteindelijk nog wel gecompenseerd voor haar eigen leed? Ja, daar hebben ze het nog niet over, maar de media speculeert natuurlijk wel. Mm. Er is heel weinig jurisprudentie op dat vlak op het moment in Australië, omdat er gewoon heel weinig gevallen zijn van mensen die vrijgesproken zijn na zo'n lange tijd. Yeah. Er zijn wel in andere staten, zij woont in New South Wales en in andere staten in Australië zijn er een enkele. Die hebben gevarieerd tussen 3 en 5 miljoen gekregen van de overheid. Vaak worden ze zeg maar een settlement aangeboden, zodat je een overeenkomst bereikt met de overheid tot een bepaald bedrag op de voorwaarde dat je ze niet aanklaagt. Mm. En dat kun je dan aannemen of je kunt toch aanklagen en hopen dat er meer uitkomt qua compensatie. Oké, dus dat is nog even afwachten. Ja, en de grote vraag die toch in de media nu ter discussie staat is, wat is dan, wat is iemands leven waard? Wat is 20 jaar van je leven waard? Hoe zet je dat om in financiële compensatie? Ja, dat is natuurlijk ergens heel onmogelijk, want je weet niet wat je anders met je leven had gedaan. Of ja, wat je dan met je leven had gelopen in je gevangenis. Maar het is ook wel zoveel emotionele schade natuurlijk wat daarbij komt kijken. Exact, dat ook. Ja. Ja. En dan tot slot, The Guardian die heeft een hele mooie podcast nog gemaakt over dit onderwerp, waar een belangrijke vriendschap voor Kathleen in naar voren komt. Welke was voor podcast was dit? Ik weet de naam van de podcast niet, sorry. Maar ik weet wel, de vriendin Tracy Chapman, die is eigenlijk haar schoolvriendin van vroeger. Mm-hmm. Uit de basisschooltijd volgens mij, van middelbare schooltijd. En nadat zij Volbeek werd veroordeeld, heeft zij die vriendschap weer opgepakt. En zij is eigenlijk haar grootste supporter geweest en heeft haar dagelijks bezocht in de gevangenis al die 20 jaar en naast haar gestaan. En het is ook Tracy Chapman's boerderij waar Volbeek nu verblijft. Dus die zit ergens in de bergen op het platteland en waar het heel rustig is, dat ze niet constante media om zich heen heeft. Oh ja. Zodat ze langzaam kan wennen aan het leven buiten de gevangenis. Nou, dus ja, dat is wel bijzonder. Een hele bijzondere vriendschap waar die podcast over gaat. Ja. Ja, nou, dan gaan we dat even opzoeken hoe die ook weer heet. Ik wil je enorm bedanken, Mathilde Nieuwman vanuit Australië, over dit verhaal. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Dankjewel. Jij ook fijne nacht, hè. Dankjewel. Jo. De wereld van PNNVARA. En tot slot vlieg ik door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedemacht, geloof ik. Ja, hebben jullie een spraakmakend geval van iemand die onterecht vast heeft gezeten in Zweden? Ja, het spraakmakend geval van de laatste 20 jaar in ieder geval, dat was Kai Lina. En die heeft 13 jaar onterecht vastgezeten in de gevangenis. Wauw, dat is een hele tijd. Wat dachten ze dat hij had gedaan? Hij zou twee broers beroofd hebben en een van hem in ieder geval vermoord en de ander had hij in ieder geval een poging tot doodslag of moord aan zijn broek hangen. En daarvoor werd hij gevangen genomen. Waarom dachten ze dat hij het had gedaan? Nou, dat was inderdaad het vreemde. Het was een gemaskerde man die ze had overvallen. En het was heel sneu. De oudste broer die werd vermoord in de schuur. De jongste broer die was ernstig verzwakt aan een hartinfarct. Ja. Maar die overleed in het ternauwernood. Die werd pas na anderhalve dag gevonden door de thuiszorg. En de buit bedroeg €200. Dus dat was ook de moeite niet. Nee. De politie had vrij snel een getuige opgepakt. En die getuige, een verdachte meen ik. En die verdachte die zei van nee, ik was het niet. Ik heb een alibi. En dat had hij ook. Mm-hmm. En tegelijkertijd verwees hij naar Kai Lina. Hij zei van, je moet die Kai hebben. Die heeft het gedaan. Oh, maar hoe stonden zij dan in contact met elkaar? Want kenden die elkaar dan? Ze kenden elkaar van het dorp. Het was nabij Piteå. En zoals alle dorpjes in Zweden, iedereen kent iedereen. Mm-hmm. En ze zouden zakelijk ook wat zaken met elkaar hebben uitstaan. Maar het vermoeden is nu achteraf dat die verdachte nog een appeltje met hem te schillen had en hem daarom erbij probeerde te lappen. En daar dus 13 jaar in gelukt is. Ja, dus hij is toen veroordeeld. Was dat een heel lang proces? Het proces was aan zich vrij kort. Ja, het duurde natuurlijk wel tijd voordat iemand levenslang wordt veroordeeld. En in 2005 en 2010 heeft hij nog om een herziening van de zaak gevraagd. En het is in beide gevallen afgewezen. Wat hem uiteindelijk op vrije voeten heeft gezet, is dat er twee journalisten die gingen op onderzoek uit. En die maakten daar een podcast van. En dat heette Sporen in het Nederlands. En het bijzondere daarbij was dat die kroongetuige, die werd ook in die podcast geïnterviewd. En wat ik gelezen heb, wat jij waarschijnlijk weet, wat ik niet wist. Ze werken meestal met twee microfoons. Eén microfoon om iemand te interviewen. Mm-hmm. En tegelijkertijd een stereomicrofoon om het sfeergedeelte op te nemen. Ja. En de hoofdverdachte die zei op een gegeven moment, nou als je de microfoon uitzet, kunnen we even gewoon kletsen. Mm-hmm. Toen gingen ze gewoon kletsen. En toen kwam hij dus met allerlei bijzonderheden die niet klopten met zijn vorige getuigenis. Ze dachten dat het niet was opgenomen, maar de sfeermicrofoon stond nog aan. Wow. En daarmee is toen een nieuw proces gestart. Jeetje, dus dat was uiteindelijk genoeg een soort van bewijs voor de politie dat ze die zaak toch hebben heropend. Als ik dat zo hoor. Exact. En toen, hoe was toen daarna, zeg maar, de strijd daarna? Van hoe kwam het toen uiteindelijk weer goed? Uiteindelijk kwam het goed. Nou ja, je wordt vrijgesproken. Kai Lina zelf, die heeft nooit opgegeven. Die heeft altijd ontkend. En die zei ook van, nou, ik was niet gek. De wereld was gek. En er zit niks tussenin. Of je geeft op, of je blijft strijden. Ja. Na 13 jaar kwam hij dus op vrije voeten. En dan is het een kwestie van het bedrag bepalen. Hè? Hoeveel geld kan er ongeveer voor in de plaats komen? En hij heeft 18 miljoen kroon gekregen. Dat is ongeveer €1,8 miljoen. Ja. En daarmee is hij met zijn vrouw naar de Canarische eilanden vertrokken. En het romantische gedeelte ervan is dat hij deze vrouw in de gevangenis heeft leren kennen. Zij werkte daar als lerares Spaans. Wauw. Daar werden ze verliefd. Nou, dat heeft uiteindelijk nog een heel mooi einde voor Kai zelf. Is de daadwerkelijke dader eigenlijk ooit nog gevonden daarna? Nee, in dat opzicht kent deze zaak eigenlijk enkel verliezers. Want Kai, ja, die heeft wel zijn vrouw daar gevonden, maar die heeft 13 jaar van zijn leven kwijtgeraakt. Ja, precies. De broer die het overleefd heeft, die is er nog steeds van overtuigd dat hij wel de dader is. Dus DNA-technisch geen enkel bewijs voor te vinden is. Okay. En wie het wel gedaan heeft, dat is en blijft onbekend helaas. Dat is toch wel heftig. Nu heeft hij dus 13 jaar vastgezeten en krijgt dan ongeveer 2 miljoen euro terug. Is dit iets wat vaker gebeurt in Zweden, dat mensen vaak onterecht vast komen te zitten? Het gebeurt wel, maar niet zo heel vaak. Ja. Er zijn geen... Ja, ik denk dat de afgelopen 50 jaar 3 grote zaken waren, zeg maar, waarbij iemand onterecht heeft vastgezeten. Maar we hebben hier ook niet de journalist van statuur als Peter R. de Vries was in Nederland. Nee. Dus dat zou ook kunnen schelen. Nee, precies. Nou, hopelijk blijft het daar ook bij en wordt het goed onderzocht. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden, over dit verhaal. En hopelijk spreek ik je snel weer. Een hele fijne nacht. Tot snel, Rosa. Fijne nacht. Dag. La Rosalía. Casa se gana escuparse millonaria. Si plogués en San els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Díselo, Rosi. Això sé que no és culpa ser milionària. Perquè em tanquin al Louvre així com el Mamba. Fucking money, la mixta. Cada dia celebrant el meu cumpleanys. I dos llopars corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir... Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el coberts de diamants. I un bloc la cabia al Bang Bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà, tot i botelles, va tot juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però que voldries tenir... Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Fucking money, la mixta. Fucking money, man. Fucking money, man. Millonaria van Rosalía, een van de grootste Spaanstalige artiesten van dit moment. De wereld van PNNVARA. Ja, en dan is het nu tijd voor eigenlijk een gloednieuw item. Want er zijn zoveel onderwerpen in de wereld van PNNVARA waar ik het zo graag over zou willen hebben. En nu hebben we het natuurlijk redelijk vaak over geopolitiek, over rechtszaken, over de politie, over allemaal serieuze dingen. Maar er zijn ook heel veel kleine dingen die ik graag zou willen weten. En deze week had ik het idee van, nou ja, ik had de vraag... wat is eigenlijk de lievelingssnack van... ja, wat is de nationale snack van een ander land? Wij zitten nu natuurlijk ontzettend veel op het terras. Ik heb al meerdere bitterballen besteld. Dat blijft toch wel de snack van Nederland. Maar hoe zit dat dus in andere landen? En dat heb ik dus gevraagd aan mijn correspondenten. En dat hoor je nu in Typisch. Buonanotte, hier Mariette Bloemendaal uit Bolzena, Midden-Italië. Hey, even over de Italiaanse snack. Wij zijn niet zo snoeperig hier. Geen winkels vol met snoepjes, chips en noem maar op. Maar we eten graag antipasti bij een aperitief voor het diner 's avonds. En die bestaan uit bruschetta vaak. Dus brood geroosterd met onze goddelijke olijfolie.

wishes you leaving, 'cause you got tired of my scheming. En Hero van Taylor Swift. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de wereld van Pienenvaren van deze week. En volgende week ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Dus hopelijk spreek ik je dan weer. En ik wens je nog een heel mooi weekend. En geniet van deze tropische temperaturen. Tot volgende week. Radio 1. 3 uur, Robert Baltus met